Прапануе вам сустрэчу з Сакратам Яновічам, які раз у год у крынках выдае часопіс «Аннус Альбарутэнікус». Гэта плён, праходзячага таксама штогод беларускага трыялогу. На гэты раз шмат месцаў у нумары прысвячаецца еўрапейскаму кантэксту Беларусі. На пачатак у гэтым томе, 9-м, ёсць вельмі добры тэкст прафесара Евгена Мірановіча «Ці патэбна Еўропі Беларусь». Далей ідзе тэкст Юра Вашкевіча з Мінску пра Беларусь таксама. Ці Беларусь гэта ўжо Еўропа, ці яшчэ не зусім Еўропа. Бо, мяркуючы па тым, што адбываецца ў Беларусі цяпер, ну то можна усяляк думаць, можа гэта Еўропа, а можа і не. Я сам асабіста напэўна ведаю, што Беларусь патрэбна ёсць перш за ўсё для Расіі, як такі канал з Расіі ў Еўропу. Я гэта называю нават Беларусь расійская Еўропа, бо Беларусь належыць несумненна да еўрапейскай цывілізацыі. Беларусь ёсць несумненна часткай Еўропы, і адначасна Беларусь, будучы пад уплывам, магутным уплывам Расіі, яна заўсёды была свайго роду, так можна сказаць, такой расійскай Еўропы. Гэта значыць, што уплывы Расіі ў Беларусі заўсёды былі дамінуючыя, заўсёды былі вельмі моцныя. Расія заўсёды вызначала лёс Беларусі як часткі Еўропы. Гэта цікавая рэч, бо сказаць пра расійскую еўрапейскасць Украіны не можна сказаць так, бо частка Украіны знаходзілася ў рамках Аўстра-Венгерскай імперіі. Сказаць падобным чынам пра Польшу таксама нельга, бо Польшча з'яўлялася часткай і той істотнай Еўропы, хаця б таму, што частка Польшчы належала да Нямеччыны, частка Польшчыны належала да тае ж Аўстра-Венгрыі. Сказаць пра Літву, сказаць пра Латвію ці Эстонію таксама нельга, бо гэтыя тры абшары былі доўгі час, сотні гадоў былі такой калоніяй Еўропы. Гэта былі часткі германскай цывілізацыі. Зрэшты, гэта засталося па сёння. І таму гэтыя два тэксты Мірановіча і Вашкевіча ёсць знамінальныя і неяк вызначальныя ў гэтым 9-м томе году беларускага. Далей ёсць варты увагі тэкст ангельскага даследніка Майкла Флемінга, які аналізуе становішча ці сітуацыю нашай тут беларускай нацыянальнай меншыні на Беласточчыне. Флемінг, даследнік Аксфордскага універсітэту, лічыць, што адносіны польскіх улад да нашай меншыні ёсць вельмі кепскія, што гэту меншыню на Беласточчыне, асабліва беларускую, улады варшаўскія лічаць яе як нешта неістотнае ў Еўропе. Калі тым часам трэба думаць, што існаванне беларускай меншыні тут, як часткі Польшчы, на ўсходзе Польшчы, ёсць вельмі важнае, таму што гэта частка беларускай нацыі знайшлася ўжо ў Еўропе. Мы ўжо ў Еўропе, мы ўжо частка Еўропы. Мы беларусы, ўжо частка Еўропы. Чаго нельга сказаць пра беларусаў у Рэспубліцы Беларусь. Яны там не ёсць частка Еўропы. Ёсць нечым такім неакрэсленым, нейкі такі савецкі кавалак даўняй савецкай імперіі, Як доўга гэты кавалак будзе, цяжка сказаць, але можна толькі думаць, што гэта будзе цяжкі лёс для савецкага народу у Рэспубліцы Беларусь. Бо Еўропа і ўсе народы наўкола, нават Беларусі, ідуць вельмі хутка наперад. І Украіна тая, і Расія вельмі хутка ідзе наперад, вельмі хутка далучаецца да цывілізацыі еўрапейскай. Толькі Беларусь не далучаецца. Гэта, як то кажуць, і смешна, і страшна.